أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çocuklar için İslam tarihi 2. seri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselamın hayatı Hendek Savaşı. Yahudiler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininin yayıldığını ve Medine'deki Müslümanların kendilerinden daha güçlü olduklarını görünce onu istemiyorlardı. Buna karşı bir şey yapmayı düşünüyorlardı. Onun aleyhinde bir şeyler yapıp ondan kurtulmak istiyorlardı. Kureyşliler onun en azılı düşmanıydı. Bu nedenle bazı Yahudi ileri gelenleri Mekke'ye gittiler, Kureyş'le anlaşıp Müslümanlara karşı savaş açmak istiyorlardı. Yahudiler Ebu Sufyan ve diğer Mekke büyüklerinin yanına varınca şöyle dediler: "Biz ona karşı sizinle beraber savaşacağız. Onun ve Müslümanların kökünü kazıyacağız." Kureyşliler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için Yahudilere sordular. "Ey Yahudiler, siz ehli kitapsınız. Tevrat adında kitabınız var. Biz ve Muhammed din konusunda ihtilafa düştük. Bizim dinimizi mi yoksa onların dini mi üstündür?" Yahudiler Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın selamı kıskanıyor, ona büyük bir kin duyuyorlardı. Şöyle dediler: "Sizin dininiz onun dininden daha hayırlıdır. Siz onlardan daha çok hakka yakınsınız." Hasetleri onlara böyle söylettirmiştir. "Muhakkak ki putlara ibadet bir olan Allah'a ibadetten daha hayırlıdır." demişlerdi. Allah Celle Celaluhu onlar hakkında şöyle buyurdu: "Görmedin mi? Şu kendisine kitaptan bir miktar verilenleri kendileri tağuta ve azgınlaştırıcı arzularına inanıyorlar ve diğer kafirlere de şöyle diyorlar: bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadırlar. Bunlar Allah'ın kendilerini lanet ettiği kimselerdir. Allah kimi lanetlerse artık ona hiçbir yardımcı bulamazsın." Kureyşliler Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama karşı Yahudilerle beraber savaşmaya karar verdiler. Yahudiler Kureyşlileri anlaşma yapmakla kalmayıp diğer kabilelerle de görüşmeler yaptılar. İslam'ı yerle bir etmek, Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlardı. Müslümanlar Yahudiler kendilerini aleyhlerinde Mekkeliler ve diğer Arap kabileleriyle anlaşma yaptığını duydular. Ebu Sufyan reisliğinde büyük bir ordu onları öldürmek için geliyordu. Müslümanlar ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Bu birleşen güce karşı savaşamazlardı. Fakat Medine'de savunmada kalırlarsa belki onlara güçleri yetebilirdi. Araplar yalnızca yüz yüze savaşmayı biliyorlardı. Müslümanların Ebu Süfyan ordularıyla savaşması güç olacaktı. Yeni dini arayarak Medine'ye gelip Müslüman olan İranlı Selman-ı Farisi kendi ülkesinde şehirlerin muhasara anında çevresine geniş büyük hendekler kazarak korunduklarını biliyordu. Hazreti Peygamber'e gelerek şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'nin çevresine bizimle müşriklerin arasına geçmeyecekleri büyük hendekler kazalım." Resulullah aleyhissalatü vesselam bu görüşü beğendi. Hemen çalışmaya koyuldular. Bütün Müslümanlar Medine'nin çevresine geniş hendekler kazmak için çalışıyordu. Çalışmaktan herkes yorulmuştu. Resulullah bizzat çalışıyor, toprak taşıyor ve Müslümanları cesaretlendiriyordu. Müslümanlar hem çalışıyor hem de İbni Ebi Revaha'nın şiirlerini okuyorlardı. "Dünyada yaşamamızın hiçbir önemi yoktur. Sen aramızda olmasan, hidayete ermemiş olsak, seni doğrulayıp namaz kılmıyor olsak, bize huzur gelsin, düşman karşısında ayaklarımız sabit olsun. Müşrikler bize karşı geliyorlar, fitne çıkarmak istiyorlar. Onları kahret." Diğer Müslümanlar da onlara katılıyordu. "Biz Muhammed'e inandık, ölene kadar onunla savaşacağız. Hazreti Selman da bütün gayretiyle hendek kazmaya çalışıyordu. Sert bir kayaya rastladı. Hemen yakınında olan Resulullah aleyhissalatü vesselam onun uğraşıp bu kayayı kıramadığını görünce yanına gitti, balyozunu elinden alarak sert bir şekilde kayaya vurdu. Üç şimşek parıldadı. Selman sordu, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sen vurduktan sonra kayadan çıkan o üç şimşek parıldaması nedir? Resulullah aleyhissalatu vesselam, gerçekten onları gördün mü Selman diye sordu. Hazreti Selman evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlkinde Allah Celle Celaluhu bana Yemen'in kapılarını açtı. İkincisinde Allah Celle Celaluhu bana Şam ve Batı'nın kapılarını açtı. Üçüncü seferinde ise Doğu'nun kapılarını açtı. Müslümanların düşmanlarının karşısına çıkmayıp şehirde kalarak şehir çevresine hendek kazmaya çalıştıkları böyle zor bir anda Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'tan ümidini kesmiyor, onun yardımını bekliyordu. Allah'ın kendisine kesinlikle yardım edeceğine inanıyordu. Getirdiği dinin Yemen'de, Şam'da, doğuda ve batıda yayılacağına inanıyordu. Ebu Sufyan 10 bin kişilik bir orduyla geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselamın ordusu ise 3 bin civarındaydı. İki ordunun arasında geniş hendekler vardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Resulullah'ın daha önce Medine'yi korumak için anlaşma yaptığı Beni Kureyza Yahudileri kalelerine çekilmişti. Müslümanlara yardım etmedikleri gibi müşrikleri teşvik ediyorlardı. Mekkelilerden birisi onların kalelerinin önüne gelerek reislerine bağırdı. Yazıklar olsun sana, kapıyı aç. Kapıyı ona açmak istemediler. Çünkü gelen bu kişi onları Muhammed'e karşı savaşmaya davet edecekti. Reisleri şöyle dedi, biz Muhammed'le anlaşma yaptık. Bu anlaşmadan sonra aramızda bir münakaşa olmadı. O bugüne kadar sözüne sadık kaldı. Mekkeli tekrar bağırdı, yazıklar olsun sana, kapıyı aç da beraberce konuşalım. Beni Kureyza reisi sordu, ne istiyorsun? Kureyş'ten diğer Arap kabileleriyle beraber geldik. Bize katılın, hep beraber onu ve Müslümanları yok edelim. Yazıklar olsun sana, ne diyorsun sen? Beni yapmayacağım bir şeye çağırıyorsun. Bugüne kadar Muhammed sözünde durdu ve doğru davrandı. Sonunda Mekkeli'nin ısrarlarına dayanamayarak onun isteklerini kabul etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile olan anlaşmasını çiğnemiş, düşmanıyla birlik olmuştu. Bunu öğrenen Resulullah aleyhissalatü vesselam bir grup Müslüman göndererek şöyle dedi. Gidin onların durumunu araştırın. Acaba duyduklarımız doğru mu? Müslümanlar Yahudilerin yanına gittiler. Yahudiler alay ederek dediler, Resulullah da kim? Bizimle Muhammed arasında hiçbir anlaşma yoktur. Müslümanlar Yahudilerin kendi düşmanlarıyla anlaştığını öğrenerek geri döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin anlaşmayı bozarak kendilerine ihanet ettiklerini haber verdiler. Müslümanlar onların hesabını sonraya bırakarak düşmanlarına karşı durdular. Kafirler hendeyi geçmek istiyordu. Fakat Müslümanlar onlara fırsat vermiyordu. Kureyş saldırıları bir aya yakın sürdürdü. Ebu Sufyan zor durumda kalmıştı. Hazreti Muhammed'i ve adamlarını bir günde yenerek tekrar Mekke'ye döneceğini zannetmişti. Fakat aralarında hendek kendisine büyük bir fırsat vermemişti. Bu fırsatı vermemişti. Kureyşli iki atlı hendeğine dar bir yerine karşıya geçebilmişti. Ali bin Ebi Talip ve başka bir Müslüman onların karşısına çıkarak onları öldürdüler. Hava çok soğuktu. Müslümanlar yiyecekleri olmadığı için açlıkla karşı karşıyaydılar. Bu saldırıları onları büyük bir sıkıntıya sokmuştu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Rabbine dua ediyordu. Ey kitabı indiren Allah'ım, hesabını hemen gören Allah'ım, düşmanlarımızı hezimete uğrat, onları perişan et. O gece Çok sert bir soğuk oldu. Rüzgar esiyordu. Müslümanlar çukurlarındaki çadırlara sığındılar. Rüzgar iyice şiddetlendi. Kureyşlilerin çadırlarını yerinden söküyordu. Eşyaları etrafa savruluyordu. Müşrikler havanın şiddetinden kurtulmak için o yana bu yana kaçışıyorlardı. Korkmuş ve şaşkına dönmüşlerdi. Rüzgar dinerse Mekke'ye geri döneceklerine yemin ettiler. Rüzgar ve hava Müslümanlarla beraber olmuştu. Sabah olunca rüzgar dindi. Müslümanlar düşmanlarının olduğu tarafa baktıklarından bir şey göremediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Kim onların durumunu bize öğrenip bize haber verecek? Hazreti Zübeyr bin Avvam kalkarak ben dedi. Hazreti Zübeyr hendeyi geçerek düşman birliklerinin olduğu yere geldi. Dağılmış eşyalar ve terk edilmiş çadırlar dışında hiçbir şey görmedi. Sevinç ile geri dönerek bağırmaya başladı. Gitmişler, gitmişler. Müslümanlar arasında büyük bir sevinç dalgası yayıldı. Hep bir ağızdan bağırdılar. Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. O vaat ettiğini doğrulamıştır. Kuluna yardım etmiştir. Ordusuna zaferi vermiştir. Kafirlerin bütün kuvvetlerini tek başına perişan etmiştir. Ondan başka hiçbir güç yoktur. Allah'a hamd eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Artık bundan sonra bizimle savaşmaya cesaret edemeyecekler. Biz onların karşısına çıkacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar evlerine döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem silahını çıkaracağı sırada Cebrail gelerek şöyle dedi. Allah Celle Celaluhu beni Kureyza Yahudilerinin üzerine gitmeni emrediyor. Onları yeni perişan edeceksin. Yahudiler Hazreti Muhammed'e ihanet etmişlerdi. Onun düşmanlarıyla birleşmişlerdi. Bu nedenle Yahudilerle savaşıp onları Müslümanların yakınında çıkarmak gerekiyordu. Artık onlara hayat hakkı yoktu. Resulullah aleyhissalatü vesselam ezan okutup toplanan Müslümanlara şöyle dedi. Kim sözümü duyuyor ve Allah'a itaat ediyorsa beni Kureyzalıların memleketinden başka bir yerde ikindi namazını kılmasın. Müslümanlar tekrar savaşmak için toplandılar. Beni Kureyzalıların kalesine doğru gittiler. Onların geldiğini gören Kureyza Yahudileri korkarak kalelerine girip saklandılar. Kapıları kapadılar. Fakat yanlarında kendilerine uzun süre yetecek yiyecek ve içecek yoktu. Müslümanlar onları muhasara edince teslim olmayı kabul ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Müslüman olup kurtulmalarını teklif etti, kabul etmediler. Aralarında bir hakem olmasını istediler. Seçilen hakem onların sözünde durmadıklarını ve ihanet ettiklerini söyleyip ihanetin cezasının ölüm olduğunu bildirdi. Erkeklerinin tamamı öldürüldü. Medine ve bu Allah düşmanları Yahudilerden temizlenmiş oldu. Allah Celle Celaluhu onlara vaat ettiğini vermişti. Allah'ın her şeye gücü yeterdi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.